obciążenie sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Zamiast urządzać się na raty, kup wszystko od razu w OBI i zapłać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Teraz kredyt 20 rat 0% na wszystko. Szczegóły i regulamin dostępne w marketach OBI i na www.obi.pl. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 rat 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I zmywarka Whirlpool z technologią szósty zmysł, trzecim koszem i zintegrowanym panelem za 1699 zł lub w ratach 0%. A do każdej zmywarki dodajemy półroczny zapas kapsułek. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 maja, na zegarze 9. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Szef BBN oświadcza w Trójce, żeby się nie bać rosyjskiego straszenia, w Polsce musi zostać rozbudowana infrastruktura NATO. Pierwszy raz od prawie 70 lat Ukraina obchodzi Dzień Zwycięstwa, będąc w stanie wojny, tak w orędziu do narodu, mówi premier Jaceniuk. Jest poważne pytanie o sprawność służb ratowniczych. Za 2 godziny na autostradowej obwodnicy Warszawy ćwiczenia z symulacją karambolu. Natowskie bazy z amunicją i paliwem, rozbudowa portów i lotnisk. Tego wszystkiego oczekujemy od Paktu Północnoatlantyckiego w związku z agresywną rosyjską polityką na Ukrainie. Te konkretne żądania przedstawił szef BBN-u w salonie politycznym Trójki. Polska oczekuje od NATO rozbudowy całej infrastruktury obronnej na wschodzie, tłumaczył generał Stanisław Koziej. Przede wszystkim ta rozbudowa infrastruktury to jest kluczowa sprawa, bo ona decyduje o tym, czy będziemy w stanie jako państwo przyjąć szybko dużą liczbę wojsk, jeśli by zachodziła taka potrzeba zagrożenia. Moskwa bowiem cały czas kieruje różne groźby, między innymi rozmieszczenia międzykontynentalnych rakiet w obwodzie kaliningradzkim. Odpowiedzią na to straszenie powinna być rozbudowa obrony przeciwrakietowej, uważa szef BBN-u. Żeby się nie bać takiego straszenia, bo to jest szantażowanie, to jest straszenie, to jest ta presja polityczno-militarna wywierana poprzez potencjał. My musimy mieć kontrpotencjał w stosunku do rosyjskiego, aby nie bać się tego, czy nie przejmować się za bardzo tego typu straszeniem informacyjnym. Mocne słowa na temat Rosji padły dziś z ust ukraińskiego premiera. Po raz pierwszy od roku 1945 Ukraina świętuje Dzień Zwycięstwa, będąc faktycznie w stanie wojny, podkreślał w orędziu do narodu Arsenij Jaceniuk. O jego wystąpieniu nasz korespondent. Szef rządu zaznaczył, że jest to wojna, którą prowadzi rosyjski reżim przeciwko Ukrainie. Mimo że nie została ona oficjalnie ogłoszona, to de facto ma ona miejsce. Po raz pierwszy od 1941 roku wróg przekroczył nasze granice, naruszył jedność terytorialną i zajął część ziemi. Wysłał tu dywersyjno-terrorystyczne grupy. W tym roku obchody zakończenia II wojny światowej będą wyjątkowo skromne. Przede wszystkim dlatego, że władze obawiają się prowokacji ze strony sił prorosyjskich. Zmieniono nawet wieloletni nieoficjalny symbol obchodów, wstążkę świętego Jerzego. Teraz noszą ją głównie separatyści, dlatego w tym roku sięgnięto do wzorców brytyjskich i symbolem Dnia Zwycięstwa jest kwiat maku. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Te ćwiczenia były zaplanowane dużo wcześniej, ale po weekendowym karambolu na S8 nabierają innego znaczenia. O godzinie 11 na węźle Opacz na południowej obwodnicy Warszawy przeprowadzona zostanie symulacja karambolu. Swoimi umiejętnościami mają się popisać m.in. Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe. Na stojącą grupę samochodów najechały kolejne bilans, 5 rozbitych aut i 15 osób poszkodowanych. W jednym z samochodów doszło do rozszczelnienia baku, wskutek czego na jezdnię wyciekł olej napędowy. Informację rozpoczynającą się od tych zdań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozesłała do mediów przed długim weekendem, chwaląc się jednocześnie, że ćwiczenia będą pokazem dobrej współpracy służb ratowniczych i medycznych. Jednak w nocy z soboty na niedzielę, w czasie długiego weekendu, doszło na trasie S8 pod Rawą Mazowiecką do prawdziwego karambolu, w którym zginęło zginęły 3 osoby, a ponad 30 zostało rannych. Pierwsza karetka była na miejscu wypadku po prawie 30 minutach. Koordynacja i współpraca szwankowały na całej linii. Dzisiejsze ćwiczenia nie będą więc popisem, a jedynie próbą odpowiedzi na ważne pytania, które dotyczą naszego bezpieczeństwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W sprawie wypadku w Łódzkiem zarzuty usłyszał jak dotąd tylko białoruski kierowca tira. Dziś przeprowadzona zostanie sekcja zwłok ofiar tego karambolu. To jeden z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Równocześnie w Warszawie i we Wrocławiu rusza 11. Festiwal Planet plus Doc. Zaplanowano pokaz 150 obrazów, spotkania z ponad 70 gośćmi, reżyserami, operatorami czy producentami. W programie także ich wykłady mistrzowskie, koncerty, wystawy i dyskusje. Jednym z wydarzeń tegorocznego festiwalu będzie obszerna retrospektywa dokumentalnej twórczości Michaela Gondriego. Jak zapewnia szef festiwalu Artur Liebhardt, to impreza dla ludzi zainteresowanych światem, w którym żyją. Jest to na pewno festiwal dla tych, którzy nadal uważają, że istnieje coś jak sztuka filmowa. Nie chodzi się do kina tylko na widowiska, tylko się właśnie chodzi na sztukę filmową. I że ta sztuka filmowa może być przyczynkiem do spotkania się z innymi ludźmi, do rozmowy i do zadziwienia. W tym roku plakaty festiwalu ozdobione są znakiem My z Wami, z flagą Ukrainy. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Agnieszki Radwańskiej. W świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Madrycie. W meczu 1/8 finału pozwoliła ugrać Włoszce Robercie Vinci tylko 2 gemy i w roli faworytki zagrał półfinał. Jej rywalką będzie mało znana francuska Caroline Garcia. Faworytem będą też piłkarze Legii Warszawa w dzisiejszym meczu 33. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Meczu przeciwko Wiśle Kraków. Wygrana przy Łazienkowskiej mocno przybliżyłaby ich do obrony tytułu mistrzowskiego. Skóry na niedźwiedziu nie chce jednak dzielić obrońca Legii Bartosz Bereszyński. No myślę, że czujemy, że to mistrzostwo jest bardzo blisko. Musimy być skoncentrowani na każdy mecz i każdy z nas wie o tym, że to mistrzostwo jest blisko, ale wie, że zarazem jest daleko. Początek meczu w Warszawie o 20:30 to spotkanie w grupie mistrzowskiej. W grupie spadkowej dla odmiany Jagiellonia w Białymstoku o 18:00 rozpocznie mecz z Zagłębiem Lubin. Transmisję obydwu spotkań na platformie NC+. Co tam T-Mobile Ekstraklasa, powiedzą kibice kolarstwa. Przecież dziś startuje Giro d'Italia i Pal 6, że bez kilku topowych gwiazd zawodowego peletonu. Rzuca się w oczy nieobecność najsilniejszych. Nie pojadą w tegorocznym wyścigu Alberto Contador, Chris Froome, Alejandro Valverde, ani nawet zwycięzca ostatniego Giro, Włoch Vincenzo Nibali. W tej sytuacji największe szanse powinni mieć tak zwani górale. Aż 7 z 21 etapów kończy się w wysokich górach. A jeden z nich, dokładnie 6, który rozegrany zostanie 15 maja, uznać możemy za polski. Jego meta znajduje się bowiem na wzgórzu Monte Cassino, co ma związek z 70. rocznicą zwycięskiej bitwy drugiego korpusu generała Władysława Andersa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Monte Cassino. Z tej samej okazji będą forsować polscy biegacze. To 17 maja. Wcześniej, bo już jutro zapraszamy, zwłaszcza tych, którzy jeszcze biegać nie zaczęli, na zajęcia trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Nasi trenerzy sprawią, że ani się Państwo nie obejrzycie, a rozbiegacie się na dobre. Do wyboru zajęcia w prawie 80 miejscowościach w całym kraju, w każdą sobotę. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. Przy okazji polecamy profesjonalne trójkowe koszulki biegowe. Gustowne białe dla pań, równie gustowne granatowe dla panów, do kupienia w sklepiku Walędziku przy Myśliwieckiej i na sklep.polskieradio.pl. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o twoje oczy. Sporo chmur i przelotne opady deszczu zapowiadają na dziś synoptycy. Na północnym wschodzie i na wybrzeżu możliwe także burze. W Gdańsku 16 stopni, w Szczecinie, Toruniu i Suwałkach 18, w Poznaniu i Katowicach 19, w Warszawie i Kraków 20, Wrocław i Lublin 21. W soboty temperatury mogą być nieco niższe, ale za to będzie więcej słońca. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jeśli się Państwu spodobało, to jeszcze dużo czasu, bo 2 godziny i 45 minut na zagłosowanie. James Moving On to jest dziś nasza piosenka dnia. Cóż to miałem powiedzieć? Aha, jesteśmy tutaj trzech muszkieterów dzisiaj w radiu. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron. Zapraszamy do 12. LP Trójka. Pierwsze życiowe problemy pojawiają się podczas naszego spotkania. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Pan Marcin ma taki oto problem. Pytanie, i to bardzo ważne. Z czym pomidorowa lepsza? Z ryżem czy z makaronem? Mam pewne rozwiązanie dla pana Marcina, ale chciałbym państwa poprosić o ewentualną pomoc i wsparcie dla pana, który napisał do radia. Z czym lepsza? Z ryżem czy z makaronem? 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. No, na liście przebojów tydzień temu w piątek na miejscu pierwszym Artur Rojek, Beksa. No, ale znamy to nagranie już na pamięć, w związku z tym pomyślałem, że może lepiej posłuchajmy czegoś nowego. Right. wrócę do tego utworu i do tej płyty, ale wcześniej stwierdzam, że zupa pomidorowa to nasza zupa narodowa. Wysypało się 100 listów. Jeden z nich zacytuję, napisała go pani Marta. To chyba jakiś żart. Oczywiście, że z makaronem. Pomidorowa z ryżem jest zwyczajnie niejadalna i proszę to uświadomić słuchaczom, zanim będzie za późno. Ryż, pisze pani Marta, zasadniczo ma tylko dwa zastosowania. Sushi i risotto z porem i pieczarkami, które sama robię. Ale wśród tych państwa sugestii kierowanych do pana Marcina jest także sugestia, którą ja miałem na myśli, mianowicie zupa pomidorowa z lanymi kluskami albo krem pomidorowy ze świeżym serem mozzarella i świeżą bazylią. Dziękuję państwu za taką aktywność o tej porze. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. A ta płyta, która przed chwilą w odtwarzaczu kompaktowym, to jest płyta, która ukaże się w czerwcu. Zatytułowana jest Distant Satellites. No i to jest nowy album studyjny zespołu Anathema. Na razie możemy ujawnić tylko to jedno nagranie. The Lost Song Part 3. No i to nagranie znajdą państwo także w przyszłym tygodniu w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz jest 22 minuty po 9 i przed nami kolejne spotkanie z piosenkami ostatniego 25-lecia. Słucham. Wolność. To był moment, połowa lat 90. najlepszego czasu polskiej muzyki rozrywkowej od lat 70. Mówi Mariusz Owczarek z redakcji muzycznej Trójki. Okazało się, że polscy artyści potrafią nagrywać płyty, które sprzedają się w nakładach, legalnych nakładach, kilkuset tysięcznych. To był taki czas, kiedy myśmy bardzo chętnie sięgali po te polskie rzeczy nowe, które się pojawiały. Polacy nie tylko kupowali płyty, zaczęli też chodzić na koncerty. 24 listopada 1994 roku w hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej zjawiły się tłumy młodych fanów zespołu Golden Life. Co wiadomo w tej chwili? Znaczy, czy strażacy weszli w ogóle już do hali? Tak, czy... byliśmy w środku, już żeśmy początkowo zaczęli gasić tam i działkiem i kątami zwykłymi. No ale to wszystko po prostu runęło, cały dach runął i trzeba było się wycofać. Kiedy zauważono ogień, myślano, że to efekt pirotechniczny. Gdy zrozumiano powagę sytuacji, zaczęto kierować się w stronę jedynego wyjścia. Zginęło 7 osób, w tym ochroniarze, którzy wrócili do hali, by ratować inne osoby. Było wielu rannych. Zespół zareagował na tę tragedię piosenką, którą zatytułował po prostu 24-11-1994. Oni nas bardzo prosili w szpitalu, kiedy myśmy ich odwiedzali. Oni bardzo chcieli mieć piosenkę. Mówi wokalista Golden Life Adam Wolski. Tekst powstał dosyć szybko. Napisała go żona naszego gitarzysty, która była wtedy akurat świeżo po porodzie i była tak bardzo jeszcze wrażliwa i te wszystkie emocje były takie właśnie na wierzchu. Ona też bardzo mocno przeżyła. Napisała tekst, myśmy skomponowali muzykę i tak naprawdę piosenka powstała w przysłowie 5 minut. Życie już piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Prawie miesiąc po tej tragedii był festiwal w Gdyni, który miał na celu właśnie już zbieranie funduszy i tak dalej, już się zaczynała cała akcja. I wtedy wykonaliśmy po raz pierwszy tę piosenkę z gościnnym udziałem wielu innych gdańskich artystów. No i ta piosenka zaczęła żyć swoim życiem. Wydaliśmy 500 egzemplarzy takiego wyjątkowego singla w każdym dużym, szanowanym radiu. Przeprowadzono aukcję. 500 sztuk poszło jak przysłowiowe świeże bułeczki za bardzo duże pieniądze, co nas bardzo cieszyło, bo pieniądze były przeznaczone właśnie dla fundacji, dla wspierania tych wszystkich osób, które były ciężko poparzone. Czy ta tragedia jakoś wpłynęła na to, jak chętnie chodziliśmy na koncerty? Myślę, że nie, że to po prostu traktowane było w kategoriach wypadku, że takie rzeczy się niestety zdarzają. Zdarzają się niestety do dziś na różnych festiwalach, mniejszych, większych. No, splot nieszczęśliwych okoliczności może się zdarzyć w każdym miejscu i w czasie. Utwór powstały niemal 20 lat temu, funkcjonuje dziś w oderwaniu od gdańskiej tragedii. To piosenka dla wszystkich, którzy stracili kogoś bliskiego. Piosenka, dodajmy, z którą trudno się rozstać, w jednej z rozgłośni pozostawała na liście przebojów przez 6 lat. Poproszono nas po 6 latach, żebyśmy zdjęli piosenkę oficjalnie z radia. Ja byłem troszeczkę zmieszany, oczywiście to wszystko się działo na antenie i redaktor się ze mną mówił, żebym ja to zrobił oficjalnie, a tak dalej. Ja powiedziałem, że ja tego nie umiem zrobić. No i wtedy oficjalnie pamiętam, że na antenie powiedziałem, że jeżeli fani przestaną głosować na tą piosenkę, to ona wtedy zostanie automatycznie zdjęta, ale jeżeli oni głosują, to my nie mamy do tego prawa. Ani pan, panie redaktorze, ani ja, jako muzyk. Cykl pod tytułem Słucham, Wolność przygotowuje Jan Niebudek. Kolejne spotkanie, jeśli się nie mylę, w poniedziałek. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Pozostaniemy w archiwum listy przebojów programu trzeciego alp3.pl. Odsyłam tam Państwa również, bo tam Mnóstwo ciekawych informacji dla wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się historią listy, długą już bardzo, alp3.pl. No i sięgamy po utwór, który trafił do zestawienia w 1991 roku. Sięgniemy po dwa utwory z archiwum Teraz i to będzie archiwum z chrypką. ¿Qué pasó yo, mi baby? ¿Cómo está? Soy Natalie, eres otro, mi lady. ¿Y cómo está? Yo estoy cuidando, cuando el mar. Ładnie się Państwu przypomniało dziś o poranku, czy raczej nie? Dawno tego nie było w radiu. Cukero, Sugar, Fornaciari. I tutaj w duecie jeszcze Paul Young. 31 maja 1991 roku Ten utwór trafił do zestawienia i jego najwyższa pozycja to pozycja druga na liście przebojów programu trzeciego. Wszystko to odnajdą Państwo w alp3.pl. Kiedy będą Państwo na koncercie Joe, jest taki jeden piękny gitarowy moment. Pierwsza odsłona archiwum, tym razem skrypką, Joe Cocker, Tonight, tak było zatytułowane to nagranie. Za 20 minut będzie 10, to znaczy za 2 godziny i 20 minut na głosowanie. Musimy jakoś zakończyć temat pomidorowej. I pan Marcin pisze do państwa, że jest niezwykle wdzięczny i dziękuję bardzo za pomoc. I czytam jeszcze, co napisał pan Marcin. Niestety po cichu liczyłem, że ryż wygra. No cóż, przyjmę tę porażkę i pogodzę obie strony sporu. Zjem ogórkową. No ale tu też rodzi się pytanie. Z ziemniakami czy z ryżem?

Pan też zaraz się dowie. To w tę niedzielę po 21:00 Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5000, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. W tym tygodniu polecam Państwu przepyszne danie Kaola. Chemową zupę z porów z wędzonym łososiem i twałoczkiem. Dobra, Pascal, złaj z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i czasem tak to bywa, że redaktorek coś pobuja i naplecie, ale teraz to już na pewno Katarzyna Kłosińska. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Wszyscy znamy bajkę Ignacego Krasickiego pod tytułem Jagnie i Wilcy. W jej tytule występuje forma wilcy, dziś już nieużywana, która zainteresowała pana Gustawa Storunia. Słuchacz się zastanawia, czy jest to wyraz poprawny. Z taką opinią miał się bowiem okazję spotkać kiedyś w jakimś tekście. Jest to forma dawna, nieużywana już co najmniej od XIX wieku, a wychodząca z użycia już od XVII stulecia. Jeśli więc ktoś mówi, że w lesie żyją wilcy i nie stylizuje swojej wypowiedzi na archaiczną, to jednak popełnia błąd, bo zgodnie z obecnymi regułami powinniśmy mówić wilki, tak jak mówimy ptaki, guziki czy kasowniki. Wilk, podobnie jak ptak czy guzik, jest rzeczownikiem nieosobowym, czyli nie oznacza osoby męskiej, że się tak wyrażę, a zatem odmienia się inaczej niż na przykład Polak. Mówimy Polak, Polacy, ale wilk, wilki. Ta dawna forma wilcy istniała od samego początku rozwoju naszego języka. Do XVI wieku bowiem wilk należał, oczywiście pod względem gramatycznym, do tej samej kategorii, co na przykład Polak. Wówczas nie wyodrębniano rzeczowników męskich osobowych i dlatego nie było różnicy między na przykład wilkiem i krukiem, a Polakiem czy prorokiem. Dziś mówimy prorocy, bo to jest rodzaj męskoosobowy, ale kruki, bo to jest niemęskoosobowe, a dawniej mówiono prorocy, krucy, wilcy czy ptacy. Mówiono też lwi i psi, dzisiejsze formy to lwy oraz psy, tak jak sąsiedzi czy chłopi, bo dobór końcówki nie zależał od znaczenia wyrazu, to znaczy od tego, czy oznaczał on mężczyznę czy nie, tylko od jego zakończenia. I dlatego właśnie na przykład wilk odmieniał się tak samo jak Polak, bo tam było k. Przy tej okazji muszę przypomnieć to, o czym już kilka razy mówiłam, że rzeczownik chłopak ma dwie formy mianownika liczby mnogiej i obie są poprawne, a mianowicie chłopaki i chłopacy. Wiem, bo wielokrotnie mi o tym Państwo donosili, że w szkołach dzieci były i są nadal uczone, że chłopacy to forma niepoprawna, ale to jest nieprawda. Chłopacy, tak jak Polacy, mają rację bytu w naszym języku, a chłopaki na mocy naszego przyzwyczajenia też. Tak więc mamy wybór. Ci fajni chłopacy przyjechali albo te fajne chłopaki przyjechały, bo chłopacy zachowują się w zdaniu jak Polacy, a chłopaki tak jak ptaki. A wiadomo, że chłopaki nie płaczą. Katarzyna Kłosińska, spotkanie z Kasią także na stronach internetowych. Proszę wejść na główną stronę programu trzeciego, odnaleźć zakładkę audycje, a tam audycję Co w mowie piszczy. Kolejne spotkanie z dr Katarzyną Kłosińską w poniedziałek w programie Do południa. No a my, już się pojawiły świeże truskawki i są także w zestawie do głosowania. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Państwo pewnie zauważyli, jakaś taka kulinarna wersja LP Trójki nam się dzisiaj zrobiła, bo no, dochodzimy już do deseru. Fresh strawberries już się pojawiły, polskie truskawki są pyszne, ale ci, którzy ortodoksyjnie wyznają truskawki, mówią, że najlepsze są te zerwane prosto z gałązki. Jeśli tam jest jeszcze troszkę piasku czy ziemi, to smakują najbardziej. Franz Ferdinand, udana ostatnia płyta i kolejny singiel z tej płyty, a zatem proszę głosować. No i jeszcze Manic Street Preachers, też w zestawie. Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true.